entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı olan Bargelya Tuzlası 2001 yılında dünyaca önemli kuş alanı olarak belirlenmiştir. 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılmıştır. Bu okuduklarım Milas Kaymakamlığı'nın internet sitesindeki sayfasında. Bargelya Tuzlası, Milas Belediyesi'nin verdiği bir ön izinle birlikte bugün bir inşaat şirketinin tehdidi altında. Aslında uzun zamandır yerleşimlerin tehdidi altında olan bu önemli sulak alanı az sonra Muğla Çevre Platformu üyelerinden Umar Karabaş ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 21 Mart 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Umay, hoş geldin. Biz bugün Entropi'yi kayıttan giriyoruz. Çünkü siz Entropi'nin yayınlandığı bu saatler öncesindeki birkaç saat evvelinde bir basın açıklaması yapmış olacaksınız. Siz kimsiniz? Sen Muğla Çevre Platformu ve aynı zamanda Mandalya Çevre Platformu'nun üyesisin. Ve Tuzla Çalışma Grubunuz var ya da Muğla Çevre Platformu'nun kapsamında mı bu çalışma evet. Grubu? Bu grup neden haiz oldu? Buralar nereler? Önce onu anlatalım dinleyicilerimize. Biz bugün Bargelya Sulak Alanı konuşacağız. Bargelya antik bir kent, Milas sınırları içerisinde, Muğla-Milas sınırları içerisinde, kıyı sıfır. Bir yanında çok önemli bir sulak alan olan ve hatta bundan da biraz sonra bahsedeceğiz. 2019 yılında ulusal öneme haiz sulak alanlar kapsamına alınmış bir yer. Su kuşlarının göç rotası üzerinde çok kritik bir nokta. Orayı bilmeyenler için aslında flamingolarıyla ünlü ama flamingolar dışında envai çeşit su kuşu oraya geliyor ve başka canlılara da burası ev sahipliği yapıyor. Ben de onun çok yakınlarında oturuyorum ve zaman içerisinde özellikle şu 10 senelik dönemde inanılmaz bir inşaat baskısı altında, bir yerleşim baskısı altında yerleşim alanları şiddetli bir şekilde ve doğaya uyumlu olmayan bir şekilde alanlarını artırıyorlar orada ve giderek bu sulak alanın etrafını bir yandan yola yakın olan kısmında ciddi bir kuruma söz konusu. Ara ara yağışların paternleriyle beraber burası tekrardan suya sahip olabiliyor ama geniş oranda aslında bu bölgede bir kuruma tehdidi var. Çünkü o bölgede yaşayan insanlar ve giderek artan nüfus suyunu buradan tahliye, buradan çekiyor ve buradan kullanıyor, filtreleyip. Bunun yanında da aynı zamanda bu bölgeye de bir deşarj var. Biz bunları dert ederken bir inşaat şirketi geliyor ve o bölgede satın aldığı bir araziyi inşaata açacağını ve orada bir kasaba kuracağını söylüyor. Zaten yerleşim baskısı altında olan bir bölge. Yeni yerleşimler söz konusu artık ve her şeyden önce bölgenin yani oradaki ekosistemin tamamen istedikleri kadar hani muhteşem ve doğa dostu bir inşaat yapacaklarını söyleseler dahi ki bunu söylüyorlar mı bilmiyorum, sen anlatacaksın bize. Orada yapılacak her yüzey değişimi oradaki hassas ekosistemi negatif yönde etkileme potansiyeline yüksek oranda sahip ve biz bütün bunların arasındayken dehşetli olan biteni ve süreci izlerken birden siz devreye giriyorsunuz ve bize bir umut ışığı aslında orada sağlıyorsunuz. Buradan bütün platform üyelerine teşekkür edelim senin nezdinde ve ben şimdi mikrofonu sana bırakıyorum. Senden ricam ilk önce sizin bu Tuzla Çalışma Grubunuz nasıl kuruldu? Onun kısa bir özetini yaparsan bize. Ondan sonra da bu Bargelya sınırları içerisinde ve Milas ilçesi, Muğla-Milas ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan ve geçen hafta bir ön ruhsat verildiği haberi elimize ulaşan bu yeni model, yeni dünya kasabası, artık ne diyeceğim ben de bilemiyorum. Ama anlayacağımız hani betona gömülecek kocaman bir arazi ve oradaki yerel bitki örtüsünün kaybolacağı şey. Bu süreç nasıl gelişiyor? Siz nelere rastladınız bu süre zarfında? Şöyle bir ortaya karışık bize onu detaylandırırsan sonra da benim bir iki sorum daha olacak. Tamam, teşekkür ederim öncelikle davet için ve bu program için. Adım Umay Karabaş. Evet, ben Muğla Çevre Platformu üyesiyim. Bizim Tuzla Çalışma Grubumuzda Mandalya Çevre Platformu ve Muğla Çevre Platformu ortaklığında. O çalışma grubunu şöyle kurduk aslında. Bundan yaklaşık 2 sene önce galiba. 2 seneyi biraz geçmiş olabilir. 31 Temmuz 2019 yılında tarihinde Tuzla mevzuattaki adıyla Milas Metruk Tuzlası ulusal öneme haiz sulak alan olarak ilan edildikten sonra burasının bir koruma yönetim planı yapılması gerekiyordu. Ve koruma yönetim planları da maalesef diyeceğim ihale yoluyla bir takım şirketlere veriliyor ve biz de buranın koruma yönetim planının yapım ihalesini, plan ihalesini Çınar Mühendisliğin aldığını öğrendikten sonra önce bir eyvah diyerek aslında, çünkü Çınar Mühendisliği mesela biz Kanal İstanbul'un ÇED raporundan biliyoruz gibi, yani böyle bir minik örnek vereyim ve başka tabii örnekler de var ama şimdi süremizde kısıtlı tasarruflu Yok, Kanal İstanbul gayet yeterli. Bu da zaten Kanal İstanbul'u da Entropi'de daha önce konu edindik Evet, ve yani Çınar uzmanlarla Mühendisliği evet konuştuk. bildiğimiz için dedik, yani zaten şeylere göre, mevzuata göre de sivil toplumla, yereldeki insanlarla beraber de bu planı yapmaları gerekiyor. Hani böyle bir öngörü, böyle bir tavsiye de var. Dolayısıyla biz dedik buraya dahil olalım ve hemen bir çalışma grubu kurduk. Daha önce sulak alanlar konusunda çalışmış arkadaşlarla, işte ilgisi olan, yakında oturan, korumak isteyen insanlarla beraber küçük bir çalışma grubumuz var. Ama çok efektif çalışan bir çalışma grubumuz var, öyle diyebilirim. Önce işte biz bu koruma yönetim planı yapım çalıştaylarına katıldık ve kendi önerilerimizi sunduk. Bu çalıştaylara hani Çınar Mühendisliğin yanında Doğa Koruma Milli Parklar, işte Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, işte AİDEM, DSİ vesaire, hani bütün ilgili resmi kurumlar katılıyor. Sonrasında işte biz izlemeye aldık. Hani Tuzla'yı zaten çok seviyoruz. Kuşlara bakmayı çok seviyoruz. Gidip oranın keyfini çıkarmayı çok seviyoruz. Oranın mevsimsel değişimlerini izlemeyi çok seviyoruz. Veya işte orayı gözlemle, yani sadece keyfiyle değil ama oranın sağlığıyla ilgili gözlemler yapmayı da önemsiyoruz. Dolayısıyla aslında biz Tuzla'ya hep gidiyoruz zaten. Dikkatimizi çeken işte kirlilikle ilgili, suyun azalmasıyla ilgili, işte kuşlarla ilgili, ne bileyim, işte bundan 1,5 sene önce orada ciddi boyutta ölü yengeç tespit ettik. Onlarla ilgili şikayetler, işte oraya vidanjörlerin yüklerini boşaltması gibi durumları gözlemlediğimizde bunları ilgili merciliğe şikayet etmek ve takibini yapmak şeklinde çalışıyorduk zaten. Sonra işte kucağımıza bu Net Holding Ağoğlu projesi düştü. Aslında bu proje senin de kısacık bahsettiğin gibi çok uzun zamandır niyetlenilen, zaman zaman durmuş olan, uykuya yatmış olan bir projeydi 2013 yılından itibaren diyebilirim. Bu projenin 2021 tarihinde ÇED olumlu kararı verildi. Nihayet ÇED raporu çıktı, ÇED olumlu kararı verildi. Ve biz de MÜÇEP'in Tazecik bir derneği de var. Tam da böyle davalar açabilelim diye bir dernek kurduk. Veya özel kişiliğin gerektirdiği yerlerde de MÜÇEP'in sözünü söyleyebilirim, varlığını ortaya koyabilirim diye bu derneği kurduk. MÜÇEP Derneği olarak ve TMOB Muğla olarak diyeyim, iki tane dava açtık. ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması davaları. Bu davaların bilirkişi keşfi yapıldı Ekim ayında ve 11 bilirkişinin de imzasıyla ÇED olumlu kararının yanlış olduğu belirtildi. Yani oldukça kapsamlı bir bilirkişi raporu geldi. 11 kişiyle de bayağı kalabalık bir heyetle gezdik orayı. Fakat işte geçtiğimiz günlerde daha dava sonuçlanmadı. Henüz yürütme durdurma kararı da yok. İşte Milas Belediyesi de aslında biraz buradan feyiz alarak diyeyim, biraz buradan güç alarak ya da projenin ilk etabının bir bölümüne ruhsat verdi. Bunu öğrendik. Bunu öğrendiğimizde KAP bildirimiyle öğrendik biz bunu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla öğrendik. Ve Gazete Oksijen haberiyle aslında bir şekilde. Evet, biz oradan duyduk. Evet, ondan sonra hemen ertesi gün zaten soluğu Milas Belediyesi'nden aldık bu ruhsatı edinmek için. Dilekçemizi verdik ve sanıyorum pazartesi günü bu ruhsatı da elde etmiş olacağız. Yani bu kaydın yayınlandığı gün aslında elde etmiş olacağız diye niyetleniyoruz. Evet. Az önce sen şeyi de sordun. Burası nasıl bir yer? Onu da biraz bahsedelim diye. Şimdi bu özellikle projenin yapılmak istendiği yer Güllük Deltası'yla Bargilya Tuzlası dediğimiz alanın tam ortasındaki ekolojik koridorun neredeyse tamamını kaplayacak şekilde planlanıyor. Gerçekten bir kent planlıyorlar her şeyiyle. Dolayısıyla biz böyle biraz kara mizahla da karışık bir şekilde İçişleri Bakanlığı ile görüştüler mi acaba diye de soruyoruz. Çünkü buraya bir kaymakam falan atanması lazım. Yani bir hakikaten bir Çok kasaba, bir kent planlanıyor. ciddi bir nüfustan bahsediliyor orada. Yani burası Tabii ki tamamlandığı yani. zaman Evet, yani Hani rapora baktığınızda veya işte şirketin kendi söylemlerine baktığınızda 16 bin falan deniyor ama yani 16 bin kişilik değil o proje. Yani biz hani TMOB'dan arkadaşlarla beraber çalıştığımızda bir nüfus projeksiyonu yapıldığında da böyle 40 bin, 45 binleri falan bulabilecek. Yani emlak Evet. kulisi sitesinde yani emlak sitelerinde falan yaptıkları tanıtımda hani böyle resmi kayıtlarda olan değil de yaptıkları tanıtımlar, niyetlendikleri hayallere baktığımızda çok çok daha üstünde olduğunu görüyoruz. Zaten bugüne kadar bu şirketin yaptığı öbür projelere bakarsak da hiçbir zaman söz verdikleri şekilde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Evet. özgürlüğü telkin Aslında etmiyorlar. şöyle de bir çelişki var. Yani Milas Belediyesi Belediye Başkanı Muhammed Tokat zamanın çok yakın zamanda, hatta bu yaz yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt. Buna hiçbir şekilde izin vermeyecekleri, ne Tuzla bu Metro Tuzla'nın kendileri için önemli olduğunu, yani su kuşlarının dinlenme alanı olduğunu ve bu tarz doğa tahribat projelerine sıcak bakmadıklarını söylemişti. Onu da hatta şunun üzerine söylemişti. Çünkü ondan önce Ahmet Aras, orada böyle biraz minik böyle bir şey vardır, ufak tatlı bir rekabet vardır Bodrum'la Milas arasında her zaman, hem yaşayanları açısından hem belediyeleri açısından. İlk önce Ahmet Aras böyle bir şeye izin vermeyeceklerini, her ne kadar kendi yetki alanı dışında olsa da burası, böyle bir şeye izin vermeyeceklerini, sıcak bakmadıklarını, zaten orada çok ciddi bir su sıkıntısı olduğunu ve Bodrum'un Miras yolu üzerindeki bu kadar büyük bir kasabanın yükünü kaldıramayacağını, çünkü oraya gelen su Bodrum'a gidecek, eksi su ya da oradaki debinin düşmesi demek, Evet. söylemesi üzerine de Muhammed Tokat da, onlar da böyle bir şeye sıcak bakmayacakları konusunda bir açıklama yapmıştı. Doğru mu hatırlıyorum? Diyebiliriz. Yani açıkçası yani benim kişisel görüşüm biraz mecbur kaldığı için böyle bir açıklama yaptı. Çünkü tam da işte o açıklama yaptığı dönem tam da işte yasal süresi çerçevesinde bizlerin dava açmaya hani açma yolunda çok civcivli çalıştığımız veya tam da dava açtıktan sonra işte Büyükşehir Muğla Barosu, işte Bodrum Belediyesi veya işte başka tüzel kişiliklerin için davalara müdahil olmaları olduklarını duyurdukları vesaire bir dönemdi. Biraz mecbur kalarak yaptığını düşünüyorum. Çünkü Milas Belediyesi maalesef bu konuda çok pasif kaldı. Demekle yetineyim ben şimdilik. Evet, kesinlikle. Yok, katılıyorum sana. Çünkü şu anda anlattıklarınla ve Milas Belediyesi'nden ön izin, son izin fark etmez. Yani oradan bir izin çıktıktan sonra zaten bir kapı açılmış oluyor. Belki de bu iznin hiç çıkmaması gerekiyordu. Öyle değil mi? Yani şöyle tabii şimdi şöyle bir şey var. Biz bu proje hem bu proje çerçevesinde hem de bu bölgenin yani Tuzla, Bargilya Tuzlası'nın planları, koruma statüleri vesaire ile ilgili bir kronoloji de çıkarttık. Mesela o kronolojiye göre son yani 25 yıl içinde 13 kez üst ölçekli plan değişikliği olmuş. 14 kez de doğa ve tarihi çevre koruma statüsü değişmiş. Yani değişmiş, güncellenmiş, revize edilmiş. Mesela Bargilya'nın karşısında Kindiyan bir kenti var. Aslında da bir Karya kenti. Yani 25 yıl içinde bu kadar değişiklik olduktan sonra biz gerçekten çok merak ediyoruz. Milas Belediyesi hangi plana, hangi kayda veya hangi izne dayanarak ruhsat verdi. Çünkü onlarla katıldığımız bir iki toplantıda da bize söyledikleri 1997 yılından kalma bir bölü binlik planda zaten bunların oldu. Fakat işte az önce söylediğim gibi 25 yılda 13 kez 3 ölçekli plan değişikliği olmuş, 14 kez de doğa ve tarihi çevre koruma statüleri de değişiklik olmuş, dereceleri işte. 25 yıllık bir plandan bahsediyoruz. Yani 25 yıl öncesinde yapılmış, o günün Evet. şartlarına göre yapılmış. O günden bugüne kadar orada çok büyük değişiklikler olmuş. Bazı şeylerin farkına varılmış. Yani daha geçen yaz çok şiddetli orman yangınlarının içerisinden çıktık biz. Nasıl çıktık biz de bilmiyoruz. Köylüler perişan. Ve bundan sonra akabinde şimdi böyle bir haberin gelmesi gerçekten biraz tedirgin edici. Milas Belediyesi tarafından bir izin, yani bir ön izin de olsa, herhangi bir sıcak yaklaşım olması buna, o da endişe verici. Şimdi biraz bölgeyi anlatalım dinleyicilerimize. Neden tedirginiz? Özetle burası aslında makilik bir alan. Dışarıdan bakıldığı zaman çalı çırpı, dereceler vesaire gibi görünse de aslında biyoçeşitlik olarak çok önemli bir havza. Sadece biz burada hani flamingolar çok ön planda olduğu için, insanların dikkatini çektiği için onlar üzerinden hikayeyi anlatıyoruz, ama flamingolara gelene kadar burada kızıl kuyruk tilkiler var, bin bir türlü ufak irili ufaklı memeli var, bitki türleri var, inanılmaz bir şifa deposu orası, o makiliklerin kendi içlerinde barındırdıkları türlerle birlikte. Ve bunların oraya planlanan kasabanın kurulması sonucu bunlar çıkacak. Onun yerine palmiyeler ve begonviller gelecek. Yani monokültür. Bunu gururla anlatıyorlar. Yani bunu maalesef gerçekten bu sanki övünülecek bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Yani evet, ben hani bu programın bir köşesinde bunu da söyleyebilmeyi umuyordum. Teşekkürler konuyu buraya getirdiğin için. Şimdi orada projenin içinde işte oteller, alışveriş merkezleri, işte binlerce konut, işte yok spa merkezi, işte golf sahaları, bilmem ne, yani işte hastane, yani böyle hak say say bitmez bir yığın yapı var. Fakat bu yapıların dışında bir de bütün oradaki bitki örtüsünü tamamen değiştirecek şekilde çok övünerek işte 50 bin tane palmiye ve yine binlerce tane diyeyim, yani böyle benim hafızam almıyor gerçekten söyledikleri sayıları, begonviller dikmeyi planlıyorlar. Şimdi Evet. az önce de dedim, orası bir ekolojik koridor, iki sulak alan arasında, ve aslında sulak alanların korunması yönetmeliğinin 6. maddesinde de zaten sulak alanlar arasında ekolojik koridor tahsis edilir diyor. Yani zaten orada bir hali hazırda tahsis edilmesi gerekmeyen, mis gibi, olmasam da olması gerektiği gibi bir ekolojik koridor var. İki sulak alanında sağlığını korumasını sağlayan vesaire. Şimdi oranın sırf işte betonla, binalarla falan da değil de aynı zamanda bitki örtüsüyle de yani geri dönüşsüz oynayarak Tahrip orayı edilmesi. tahrip etmeyi planlıyorlar. Şöyle söyleyeyim, sen az önce biraz bahsettin. Şimdi evet, flamingolar ve su kuşları, fakat oradaki su, yani kuş çeşitliliğine baktığımızda işte kıyı kuşları, ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar, işte su kuşları, Su göçmen kuşlar, kartalı. Evet. Gördüğüm zaman inanamamıştım. tavşan kartı. Yani resmen tepemizden uçuyor koskocaman bir kuş, inanılmaz bir önünde saygı duruşunda bulunuyorsun ve biz biliyoruz ki bunlar her ne kadar ekosistemler için çok önemli olan apex predatörler olsa da aynı zamanda bir o kadar da çevresel değişime hassas türler. Dolayısıyla orası betonlaştığı zaman ve daha fazla insan da, demek daha fazla ışık demek. Hatırlarsın belki bundan seneler önce orada gene bir başka yazlık siteler silsilesi kurulduğu zaman ve onların sokaklarına kocaman sokak lambaları koyulduğu zaman aslında akşamları orada çok şeye düşen, metruk tuzluğa düşen çok ciddi bir ışık kirliliği olmuştu ve bizim en büyük endişelerimizden bir tanesi 2008 yılında, 2010, 2008-2010 yılları arası en büyük endişelerimizden bir tanesi bu su kuşlarını nasıl etkileyecek? Yani orada çünkü karanlığa alışık olan hayvanlar geceliğin birden çok fazla ışık kirlenmesiyle bir arada yaşamak zorunda kalıyorlar, mola vermek zorunda kalıyorlar. Şimdi öteki taraf, yani senin bahsettiğin o ekolojik koridor, ki onu da şöyle kısaca özetleyelim dinleyicilerimize. Ekolojik koridorlar neden önemli? Çünkü ekosistemler parçalandığı zaman yok olmaya daha açık oluyorlar ve daha kırılgan bir hale geliyorlar. Ama eğer bu ekolojik koridorlar tarafından desteklenirlerse, o zaman ekosistemler arasındaki geçişkenlik devam ettiği için hayatta kalmaları daha uzun, biyolojik çeşitliliklerini korumaları daha uzun süreye yayılabiliyor. Buna Evet. ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu de bahsettiğimiz işte proje alanı diyeyim, işte arazilerinde yaptıkları müdahalelerle zaten şu anda mesela, yani tuzla sulak alanı dediğimiz yer bir lagün ekosistemi. Ona yani acı su, tatlı su, tuzlu su karışımı, yani bu suların varlığına muhtaç. Bu suların ona, kendisine ulaşmasına muhtaç ve bu şekilde hayatta kalabilecek bir ekosistem. Şimdi daha olumlu kararı vesaire almadan dahi orada yaptıkları bir takım müdahaleler yüzünden mesela işte mevsimsel derelerin, tatlı suyun, işte yağmur suyunun vesaire lagüne ulaşmasını büyük oranda engellemiş durumdalar. Kendi projelerinde de iddia ediyorlar ki burası bir kapalı sistem olacak. Bütün suyu ters ozmoz sistemiyle denizden elde edecekler. Ve hiç su kullanmayacaklar. Şimdi tabii bunu tabii iyi bir şey gibi anlatıyorlar, fakat yani getirmeyi düşündükleri nüfus ve yani 8 yıllık bir inşaattan başladı. İnşaatta da ayrıca su kullanılıyor. Bütün o suyu denizden kullandıklarını da Güllük, yani Mandalya Körfezi'nin de dengesini alt üst edecekler. Yani ister kıyıdan, yani kıyıda da çok ters ozmoz sondajı yapacak kadar kıyıda da aslında yerleri yok. Mandalya Körfezi'nden borularla su getirmeyi planlıyorlar. Ya bunun bir de deşarjı var. Yani orası daha da tuzlanacak vesaire. Yani böyle neresinden tutsanız elinizde kalacak bir proje gerçekten. Aynen. Şimdi o da Yani ters ozmozu da biraz şey yapalım, değinelim. Çok çok önemli bir yere parmak bastın. Gerçekten öyle. Yani şimdi bahsettiğimiz körfez, Gürlük Körfezi. İnsanlar zannediyorlar ki Gürlük Körfezi, işte Gürlük Limanı'nın içerisinde olduğu, ticari gemilerin giriş çıkış yaptığı, işte balık çiftliklerinin içinde olduğu ve bundan muzdarip olduğu, çok da fazla bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmayan denizel bir havza olarak genelde bunu birçok aslında Doğa Derneği de acıdır ve gerçektir. Bunu bu şekilde senelerce kabul etti. Yani tam Gökova, bakın Gökova'da biyolojik çeşitlilik var ve orası koruma altında. İşte bazı her yeri de koruyamayız ki, Güllük'te bir ticari liman var, biz orayı ne kadar koruyabiliriz ki diye topa girdiler. Fakat 2008 yılında biz orada yaptığımız bir çalışmada aslında Güllük Körfezi, Mandalya Körfezi içerisindeki biyolojik çeşitliliğin Gökova Körfezi'nden yer yer daha yoğun olduğunu gösterdik. Çünkü Güllük yarı kapalı bir körfez. İçerisinde çok değişken iki tane iç körfez var. Bunlar ince burunla birbirlerinden ayrılmış vaziyetteler ve bu inşaat şirketinin yapmayı planladığı yere, yani Güllük Limanı'nın bulunduğu yere bakan iç körfezlerden bir tanesi aslında sığ. Yani en derin noktasında yanlış bilmiyorsam 33 metreyi geçmeyen, 35 metreyi geçmeyen bir derinlik söz konusu. Bunun kıyılarında biz 2008-2010 yılları arasında yoğun posidonya çayırları belgeledik ve aralarda yer alan kayalara tutunmuş mercanlar, gene bunları belgeledik ve dedik ki bakın buradaki suyun asidifikasyonuna herhangi bir şekilde antropojenik olarak müdahale ederseniz buradaki biyolojik yaşam çeşitliliği ciddi oranda tehlikeye atarsınız. Şimdi senin söylediğin şey ters ozmoz zaten otomatikman bu iç körfezin, bu hassas kırılgan ekosistemi asit seviyesine değiştirecek bir şey potansiyel olarak. Ondan sonra her ne kadar filtrelenmiş olsa da suyun tekrardan geri verilmesi var. Kaldı öteki tarafta karası olarak kırılgan bir ekosisteme denizden çekecekleri, kendilerine göre yumuşatacakları ama gene de içerisinde belli oranda tuz barındıracak bir suyu bastıkları zaman bu sefer toprak üzerinde de tuzlanmaya sebep olmaları söz konusu, böyle bir olasılık var. Yani dediğin gibi gerçekten nereden tutsan elinde kalıyor. Peki çok az zamanımız kaldı. Senden bunu biz tekrar tekrar seni buraya davet edeceğiz. Umarım sen artık entropi ailesinin bir üyesisin. Bizim Tuzla muhabirimizsin. Bodrum ve Milas muhabirimizsin. Şimdi biraz da şey yapalım. Bundan sonra bizi neler bekliyor? Siz neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüze nasıl bir yol var ve dinleyicilerimiz buna nasıl müdahale olabilirler? Oy. Önümüzde nasıl bir yol var? Açıkçası biz orayı korumak için verdiğimiz mücadeleyi biraz daha sertleştirmeyi düşünüyoruz. Yani uluslararası baskı da gerekirse. Çünkü burası bir sulak alan ve Türkiye'de Akdeniz Sulak Alanlar Birliği üyesi mesela. Ve yani Akdeniz üzerindeki pek çok sulak alan yok olurken, yani ülkemizdeki yani birçok sulak alan yok olurken bir sulak alanın daha göz göre göre yok olmasına sanıyorum ki uluslararası bir takım sözler de gelecek. Bir bu. Öbür yandan yani bu uluslararası demişken mesela şunu da söyleyeyim. Türkiye 2022-2024 yılları arasında Biyoçeşitlilik Sözleşmesi dönem başkanlığı yapıyor. Yani biz şu anda Türkiye olarak Biyoçeşitlilik Sözleşmesi dönem başkanıyız. Şimdi bu alanı düşündüğümüzde öyle bir zenginlik var ki burada. Yani hani tuzculuk çayırlardan makilerine, işte maki dediğimizde de bu arada sakızlar, melengiçler, işte deliceler, meşeler. Yani dağ çilekleri, envai çeşit şey evet, var evet. Yani belki bir Kızılçam ormanından çok daha zengin bir çeşitliliğe sahip. Maki ormanı diyebiliriz belki. Ben maki ormanı demeyi çok seviyorum. Orayı orman gibi görmeyi çok seviyorum. Böyle bir çeşitliliğe sahip olan bir yeri göz göre göre kaybetmek tarafı ve imzacısı olduğumuz bir takım uluslararası sözleşmelere de aykırı. Ve şu an dönem başkanlığını yaptığımız. Yani bu çok çok ciddi çelişkiler bunlar. Bir yandan biz öyle anlaşılıyor ki bunları hafife alıyor. Gerek kimi yerel yöneticiler gerekse işte ulusal yöneticilerimiz. Dolayısıyla işte hani birazcık daha cepheyi genişletmeyi düşünüyoruz açıkçası. Hukuki bütün girişimleri elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağımız konusunda burada söz verebilirim. Onların hepsinin hazırlığını yapıyoruz zaten şu anda. Onun dışında da ben ne yapabilirim diyen uzaktaki insanlar da aslında bir imza kampanyamız var. O imza kampanyasını çoğaltmaya, imza vermeye ve yaygınlaştırmaya devam edebilirler. Bunu sadece bir imza verdim ama ne olacak gibi düşünmesin kimse. Çünkü her bir imza ile aslında muhataplara mail gidiyor. Aslında o imza kampanyasının metnini de biz çok titizlenerek hazırladık. O imza kampanyasının metnini de okuyabilirler imzalamadan önce. Ne diyorlarmış acaba bunlar diye. Bargilya Tuzlası Yaşasın diye bir imza kampanyamız var. Onu hemen biz şu sırada dinleyicilerimiz senin bu sözlerini dinlerken Twitter üzerinden Entropi ve Mulaçep ve Bargilya Tuzlası hashtagleriyle paylaşacağız zaten. Oradan da ulaşabilirler. Kesinlikle aynen. Bargilya Tuzlası Yaşasın diye de hashtagimiz var. Dijital hafızayı da oradan takip edebilirler. Onun dışında da biz hep MUÇEP'in sosyal medya hesaplarından, MUÇEP.org üzerinden yapıp ettiklerimizi, sözlerimizi iletmeye çalışıyoruz. Orada da bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Onları takip edebilirler. Galiba şimdilik bu kadar diyebilirim. Aklıma gelenler bunlar şu an Tamam, söyleyeyim. zaten oradan siz gerekli görüldüğü şekilde kamuoyunu gayet yeterli bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. Ondan sonra size dahil olmak, destek vermek tamamen dinleyicilerin kendisine kalmış bir durum ama hiç kimsenin burada sırt çevireceğini ben zannetmiyorum. Umay, çok teşekkür ederim. Bu program zarfında, yani programın canlı olarak yayınlandığı saatlerde, daha sonra kayıttan yayınlandığı saatlerde ben de sizin bu sosyal medya hesaplarınızı Twitter üzerinden paylaşıyor olacağım. Oradan dinleyicilerimiz de diledikleri gibi sizi takip alabilirler ve bu konudaki gelişmeyi biz Entropi'nin ilerleyen bölümlerinde senden dinleyeceğiz. Onlar da kendileri kendi zamanlarında diledikleri gibi takip edebilirler. Çok teşekkürler. Yarınki, yani bugünkü basın açıklamanızda şimdiden iyi şanslar. Umarım her şey sizin öngördüğünüz gibi olur. Biz burayı da kaybetmeyiz. Teşekkürler. Kaybetmeyeceğimizi düşünüyoruz çünkü elimiz çok kuvvetli. Harika. Çok güzel. Biz de İnşallah. bunu duymak istiyoruz. Zaten ilerleyen programlarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok varsın.